Recep'u şehr, Recep'u min şuhur-i hurum. Bu Recep'le ilgili iki hadis-i şerif daha vardı. Onları da tamamlayalım. Recep, haram aylardan bir aydır. Haram aylar ne demek? Araplar 12 ayın 4 tanesini haram ay yapmışlar. Zilhicce, Zilkade, Muharrem. Ondan sonra bir de Recep ayı. Bu 4 ay haram ay. Ne demek? Bu 4 ayda birbirlerini harbetmezlerdi Araplar. Onun dışında bu aylar bitti mi birbirlerine hücum, yağmalama vesaire her şeyi yaparlardı. Fakat bu 4 ay gelince yapmazlardı bu mücadeleyi. Bunlara eşru hurum deniliyor. Bunların içinde Zilhicce, Zilkade, Muharrem peş peşe gelir. Recep ta ileridedir. Muharrem'den sonra Muharrem, Safer, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahir, Cuma'de-Lüle, Cuma'de-Lâfere Recep geliyor. Ta ileridedir. Onun için Recep ayına Recep'in Fert demişler. Fert. Tek başına. Öbür tarafta kaldı diye. Üçü bir arada diye. Neyse. Haram aylardan birisidir Recep. Yani onun içinde cidal, mücadele filan cahiliye devrinde de yapmazlarmış. Ve eyyâmuhu mektûbetin alâ ezvâbis semâis sâdise. Bunun günleri 6. semanın kapıları üzerine yazılıdır. Fe izâ sâmer racülü minhu yevmen. Kim Recep'te bir gün oruç tutarsa ve ceddede savmahu bi takvallâhi ve takvaya riayet ederek, Allah'tan korkarak orucunu güzel yaparsa, yeni tutarsa, teri taze tutarsa natakal bâbu ve natakal yevmi. Hem o semadaki kapı hem de o Recep'in günü Allah-u Teala Hazretlerine dil verir Allah onlara. Derler ki ya Rabbi, hala ya Rabbi irfir lehu. Şu günü oruçla geçiren şu Müslümanı ya Rabbi mağfiret eyle derler. Dua ederler. Bu ne demek? Tabi biz bunu bilemiyoruz. Çünkü 6. sema nedir bilmeyiz. Recep'in günlerinin oraya nasıl yazıldığını bilmeyiz. Onların Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru âlisinde nece, ne tür bir konuşmayla konuştuğunu bilmeyiz ama bildiğimiz bir tek şey var. Kim Recep'te oruç tutarsa ve takvaya riayet ederek tutarsa orucu, güzel, teri taze tutarsa, zedelemezse orucunu, o zaman kendisine mağfiret olunması için bir takım manevi talepler, bir takım yardımlar oluyor demek. Ve izâlem bitimme sâmmahû bitakvallâhi, takva ile orucunu tamamlamazsa, takvaya riayet edemezse yani oruç tutarken, lem yestavfira, onlar mağfiret talep etmezler Allah'tan bu kişi için. Ve kıyle, ve bu kişiye denilir ki, kada etke nefsüke, ah sen yapamadın, senin nefsin seni aldattı derler. Öyle nida olunur gökten melekler. Buradan çıkan ders nedir? İki sade ders çıkıyor. Birisi Recep'te oruç tutmanın fazileti. Geçmiş hadiste de onu anlamıştık. Şimdi dört gözle Recep'i bekliyoruz ki inşallah gelsin de oruç tutalım diye. İkinci bir ders çıkıyor. Demek ki orucu takva ile beraber yürüteceğiz. Takva ne demek? Takva Allah'tan sakınmak, çekinmek demek. Yani yaptığı her işi, attığı her adımı Allah'tan korkarak, sakınarak, çekinerek, titreyerek, düşüne düşüne atmak demek. Oruçlu insan böyle yapacak. Yoksa oruç tuttum, tamam. Zaten yemeden daha iyi oluyor. Biraz da şişmanlamışım, zayıflamış olurum deyip, ondan sonra da kavga, gürültü, kötü söz, çekişme, onu bunu kırma, ona buna zulmetme olursa olmadı. O oruçla beraber bütün azalar oruç tutacak. Sadece mide oruç tutmayacak. Midenin orucu yemek yememek. Gözün orucu harama bakmamak. Kulağın orucu haramı dinlememek. Dilin orucu haram şeyleri söylememek, gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, küfretmemek vesaire. Her azanın böyle kendine göre orucu var. Sen sadece mideye oruç tutturur da ötekileri salıverirsen, onlar da bildikleri yere saldırırlarsa, her türlü kötülüğü yaparlar, günahı işlerlerse, o zaman oruç tamam olmuyor, zedelenmiş oluyor. Onun için zedelenmemek şartıyla bu dua olur. Yani hayır ve bereketine orucun kişi o zaman nail olur, aksi takdirde nail olmaz.